historię. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 marca, na zegarek godzina 8. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, a w studiu także Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Czas na serwis. Anora, niekwestionowaną zwyciężczynią tegorocznych Oscarów, film zdobył 5 statuetek. Spotkanie, które daje nową siłę na budowę bezpiecznej Europy, tak o nieformalnym szczycie w Londynie mówi premier Donald Tusk. Czas rozliczeń z fiskusem to żniwa dla cyberoszustów, ostrzegają eksperci. Anora, film niezależnego twórcy Shona Bakera, zdobył w Los Angeles 5 statuetek, w tym dla najlepszego obrazu. Autor został doceniony za reżyserię, scenariusz i montaż. Gdzie zakochaliśmy się w filmach? W kinie, oglądając film. Oglądanie filmu w kinie z publicznością to przeżycie. Możemy się razem śmiać, płakać, krzyczeć i bać, a może siedzieć zrozpaczeni w ciszy. A w czasach, w których świat może wydawać się bardzo podzielony, jest to ważniejsze niż kiedykolwiek. To wspólne doświadczenie, którego po prostu nie można doświadczyć w domu. A tak o docenieniu przez Amerykańską Akademię Filmową Shona Bakera mówiła w porannym. Zapraszamy do Trójki Katarzyna Borowiecka. Twórcy, który jest raczej kojarzony z kinem niezależnym, czyli w Stanach to oznacza, że nie jest kojarzony z wielkimi studiami, i o te kina studyjne w naszym rozumieniu też się upomniał Shon Baker w jednej ze swoich mów. To jest człowiek, który jest wielofunkcyjny i absolutnie samowystarczalny, wydawałoby się. Przypomnę, że kiedyś zrobił film Mandarynka, kręcąc go telefonami ze względów finansowych. A tytułową rolę w filmie Anora zagrała Mikey Madison, która otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Adrien Brody został z kolei nagrodzony Oscarem za rolę w filmie Brutalist. I'm Still Here Waltera Salesa z Brazylii zdobył statuetkę w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Dziewczyna z igłą niestety nie otrzymała nagrody. Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego odebrał Kieran Culkin za rolę w filmie Prawdziwy ból. Zrealizowany w Polsce obraz opowiada o dwóch kuzynach, którzy przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych na Lubelszczyznę, by szukać śladów żydowskich przodków. Historyczne spotkanie, które daje nową siłę na budowę bezpiecznej Europy, tak o nieformalnym szczycie w Londynie mówi premier Donald Tusk. Szczyt pod hasłem zabezpieczenie naszej przyszłości był m.in. pokłosiem fiaska rozmów w Białym Domu między prezydentami Donaldem Trumpem a Wołodymirem Zełenskim. Premier Donald Tusk podkreślił, że międzynarodowi przywódcy potwierdzili wzajemne priorytety w sferze militarnej współpracy. Wszyscy są przekonani, że Europa musi wziąć na siebie coraz więcej odpowiedzialności i zacząć dźwigać te ciężary związane z budową przemysłu zbrojeniowego, zwiększonej pomocy dla Ukrainy, większych wydatków na swoje budżety obronne. Szef polskiego rządu wskazywał na potrzebę utrzymania dobrych relacji z Waszyngtonem oraz wsparł propozycję zwołania szczytu Unia Europejska Stany Zjednoczone, która wyszła od włoskiej premier Giorgi Meloni. Wiem, że powstaje teraz taka narracja, szczególnie po tych zdarzeniach w Białym Domu, która miałaby podzielić Europę i Stany Zjednoczone, i nie możemy tego dopuścić. Unijni przywódcy będą kontynuować rozmowy o wsparciu dla Ukrainy i budowie własnych potencjałów obronnych podczas czwartkowego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Michał Fedusio, Polskie Radio. Europa musi się zjednoczyć i wykorzystać swój potencjał, by stworzyć własne gwarancje bezpieczeństwa. W ten sposób rzecznik Nowej Lewicy odniósł się do fiaska rozmów między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. Stany Zjednoczone nie są zainteresowane udzielaniem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie, mówił w Polskim Radiu Łukasz Michnik. Europa musi wykorzystać swój i potencjał militarny, i potencjał gospodarczy, i potencjał polityczny do tego, żeby stworzyć jakieś swoje gwaranty bezpieczeństwa, usiąść do stołu z Ukrainą i zacząć rozmawiać z nią na poważnie o pokoju, którego mogą nie chcieć tak zabezpieczać Stany Zjednoczone, jak wszyscy myśleli, że to będzie się działo. W Londynie nie wykluczono utworzenia europejskich sił pokojowych, które trafiłyby do Ukrainy. Mogłoby się tak stać dopiero po zawieszeniu broni. Eksperci ostrzegają, czas rozliczeń z fiskusem to niestety żniwa dla cyberoszustów. Najczęstszą metodą przez nich stosowaną jest phishing. Przestępcy podszywają się pod znane instytucje, wysyłają maile i próbują poprzez zainfekowane załączniki wyłudzić nasze dane. Przedstawicielka firmy od zabezpieczeń IT, Natalia Cygan, doradza wzmożoną czujność w czasie rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Dokładnie sprawdzajmy nadawcę każdej wiadomości. Gdy tylko coś wzbudza wątpliwości, unikajmy klikania w linki, załączniki czy skanowania kodów QR, które są dołączane do tych wiadomości. Jeśli nadawca próbuje na nas wymusić szybką reakcję czy straszy konsekwencjami, no to prawdopodobnie jest to próba oszustwa. Ponad 60% Polaków zdaje sobie sprawę z technik stosowanych przez oszustów, ale co trzeci otwiera załącznik z wiadomościami, jeśli uzna, że jest to mail od zaufanej osoby czy instytucji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz wieści sportowe i Norbert Michalak. Jagiellonia Białystok wygrała z GKS-em Katowice 1-0 w meczu 23. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jedynego gola strzelił Taras Romańczuk. Mistrzowie Polski do lidera rozgrywek Lecha Poznań tracą jedynie 2 punkty. W innych wczorajszych spotkaniach Puszcza Niepołomice przegrała z Motorem Lublin 0-1, a Legia Warszawa pokonała Śląsk Wrocław 3-1. Duże brawa dla polskiej tenisistki Katarzyny Piter, która razem z Majer Sharif wygrała w finale debla turnieju w Meridzie. W meczu o tytuł Polka i Egipcjanka pokonały Rosjankę Irinę Chromaczową i reprezentantkę Kazachstanu Annę Danilinę 7-6, 7-5. Dla Piter to 4. w karierze tytuł w grze podwójnej. W siatkarskiej plus lidze Trefl Gdańsk wygrał z GKS-em Katowice 3-2. Po tej przegranej GKS stracił szansę na utrzymanie się w elicie. W innym meczu Zaksa Kędzierzyn Koźle przegrała z Aluronem Wartą Zawiercie 0-3. Grały też panie i w meczu na szczycie 20. kolejki Tauron Ligi ŁKS pokonał Developers Rzeszów 3-1. Dzięki temu łodzianki zostały nowymi liderkami rozgrywek. Atakująca drużynę z Łodzi Weronika Gierszewska. Bardzo ciężkie warunki nam postawił Rzeszów. Cały tydzień ciężko pracowałyśmy, robiłyśmy wszystko. Były wzloty i upadki, tak jak to zawsze w tygodniu bywa. Pokazałyśmy się, myślę, z jak najlepszej naszej strony. Dyspozycja dnia nam też sprzyjała, myślę, mimo wszystko. Włożyłyśmy wszystkie siły właściwie w ten mecz. Myślę, że pokazałyśmy nasze mocne strony. ŁKS prowadzi w tabeli z przewagą punktu nad Developersem. Na koniec koszykówka, ta w najlepszym wydaniu. Jeremy Sochan zdobył 17 punktów, a jego San Antonio Spurs przegrali z Oklahoma City Thunder 132-146 w meczu Ligi NBA. Reprezentant Polski spędził na parkiecie 24 minuty, w tym czasie zanotował również 4 asysty i miał 4 zbiórki. Ferie się skończyły, ale nieco śniegu jeszcze dziś możliwe, konkretnie w Bieszczadach w ramach deszczu ze śniegiem. Reszta kraju może się spodziewać słabych opadów deszczu lub mżawki, a jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie na ogół od 6 do 8 stopni, nieco chłodniej w górach, nieco cieplej na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Bam, bam, bam, bam! Nie trafili w waszą jamę. Nic więcej nie ma znaczenia. Arkadiusz Jakubik czyta fragmenty nowej powieści w Trójce. Szczepan Twardoch, nul. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Jak to być może? Jak to może być, że mój wnuk nie mówi normalnie po ukraińsku? Rozumiesz to zdanie, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. Dzisiaj około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Dźwięki najlepsze do pracy, na przykład muzyka. Jakie to? 2 dwójki i 7 trójek. Sprawie tego, czego słucham w pracy i co mnie uspokaja. Program Trzeci Polskiego Radia mnie uspokaja, którego cały czas słucham w pracy. Pozdrawiam całą Trójeczkę. Pozdrawiamy, chociaż zabrzmiał pan trochę jak program Trzeci Polskiego Radia mnie uspokaja. Przecież jestem spokojny. Maciej Załęcki, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski, spokojni i stonowani, zapraszają na trzecią godzinę porannej audycji. Mówisz self, you always live your life. Never. To jest i Owner of a Lonely Heart. W Trójce Lub, jak ustaliliśmy z realizatorem Maćkiem, Owner of a Lonely Heart, żeby było bardziej 80sowo. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj były prezydent Bronisław Komorowski. Witam pana serdecznie. Pierwszy raz na żywo po latach w Trójce. Ja również i panią witam i słuchaczy. I chcę powiedzieć, że jestem szalenie wdzięczny za zaproszenie, bo to rzeczywiście jest powrót po wielu, wielu latach do radia, gdzie kiedyś bywałem bardzo często jako sąsiad, bo mieszkałem niedaleko stąd na Rozbrat. No to zapraszamy częściej. Panie prezydencie, tym bardziej, że jest o czym rozmawiać. Czy Wołodymyr Zełenski popełnił błąd, że dał się sprowokować w Białym Domu podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trumpem, z wiceprezydentem J.D. Vance'em? Spotkanie się zakończyło awanturą, odwołaną konferencją prasową, wyproszeniem Zełenskiego z Białego Domu. No i wyszedł bez tej umowy o eksploatacji minerałów przez Amerykanów, która w ocenie Amerykanów miała dawać jakieś zabezpieczenie Zełenskiemu i Ukrainie. Ja też uważam, że dał się sprowokować, albo też no, nie wytrzymał po prostu pewnej presji, no i jednak ogromnej takiej dozy niegrzeczności ze strony gospodarza Białego Domu. No, w takich sytuacjach zawsze najważniejszy jest klimat, tworzy spotkania gospodarz. Ten, który, on nadaje ton, on prowadzi rozmowę, on tworzy także takie ramy organizacyjne trochę tego spotkania i tutaj daje wiele do myślenia to, że wbrew obyczajom związanym z funkcjonowaniem Białego Domu, prezydent Trump nie podziękował dziennikarzom po paru minutach tych pierwszych spotkania, kiedy zwykle padają miłe słowa, wzajemnie powiedzmy się wyraża satysfakcję, mówi się jakieś ogólne, najważniejsze, przekazuje się myśli dotyczące tego, o czym się będzie rozmawiało, ale już bez kamer. Tutaj, czy według pana to był wyreżyserowany spektakl obliczony na wyborców amerykańskich? Wie pani, oczywiście dopuszczam taką myśl, że to jest jakiś efekt czy skutek braku doświadczenia tej nowej administracji i trumpowskiej, ale myślę, że no trudno sobie wyobrazić, żeby od prezydenta począwszy po wykonawców, osoby przygotowujące to spotkanie, no wszyscy zapomnieli o tym, że zawsze tak to wyglądało i tak powinno wyglądać. Panie prezydencie, pan gościł w Białym Domu podczas prezydentury Baracka Obamy. Jaki jest protokół? Czy protokół przewiduje właśnie takie spotkanie, że z jednej strony jest sam Zełenski, a z drugiej strony jest prezydent Stanów Zjednoczonych, wiceprezydent, administracja? No czyli widać było taką nierównowagę po dwóch stronach. Było widać. No właśnie powinien być protokół widoczny. To znaczy jego efekty, jego pracy. Tutaj odniosłem wrażenie, że chyba nie było protokołu ani ukraińskiego, albo też nie chciał działać zgodnie z normami przyjętymi protokół amerykański. Prezydent Zełenski był tak ustawiony, że był w zasadzie sam i odnosiło się wrażenie, że jest pod presją no nie tylko dwóch najważniejszych urzędników, czy trzech najważniejszych urzędników w Waszyngtonie, ale również pod presją sytuacji, właśnie pozbawiony takiego własnego jakby oparcia o własne zaplecze, własną delegację. Nie wiem, jak to rozegrał protokół ukraiński, ale na pewno protokół amerykański, który tam był gospodarzem, no na pewno nie poszedł tutaj, czy nie uwzględnił tego prostego faktu, że tak po prostu się zawsze wobec gości postępuje. Panie prezydencie, było odstąpienie od reguły. Czy pan sobie wyobraża taką sytuację, że teraz Donald Trump zawiesi pomoc militarną dla Ukrainy, że zawiesi pomoc wywiadowczą, odetnie ukraińską armię od informacji wywiadowczych, bez których tak naprawdę Ukraina nie będzie w stanie prowadzić wojny, nie będzie wiedziała, jak się przesuwają wojska rosyjskie? No, jest to pytanie niesłychanie zasadne. I nie ma na nie dzisiaj takiej prostej odpowiedzi ze względu na to, że prezydent Trump jest znany z tego, że jest nieprzewidywalny. I ja nie wiem, czy on się uniesie, prawda, tak powiem, prestiżowo i postanowi ukarać prezydenta Zełenskiego, karząc w ten sposób cały naród ukraiński, ale i pośrednio i naszą część Europy. Nie wiem, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że nie, bo oczywiście jest tak, jak pani mówi. Trudno sobie wyobrazić zarówno prowadzenie działań wojennych przez Ukrainę bez wsparcia amerykańskiego. Europa może i prawdopodobnie będzie zwiększała swój wysiłek finansowy i sprzętowy na rzecz Ukrainy, prawda? Brytyjczycy zadeklarowali już pieniądze na zakup 5000, rozumiem, rakiet przeciwlotniczych, co jest istotne, no ale są takie systemy, którymi dysponują albo tylko i wyłącznie Amerykanie, albo przede wszystkim Amerykanie. Mam na myśli tutaj zwiad, prawda, kosmiczny. Czyli bez Amerykanów wywiad. Ukraina nie będzie w stanie prowadzić dalej tej wojny? No będzie, tylko będzie o wiele trudniej i Rosjanie zyskają jeszcze większą przewagę. To na tym polega. Tak samo zresztą jak i ewentualna obecność, jeżeli w ogóle do niej dojdzie, jakiejś misji rozjemczej wojsk europejskich czy wojsk świata zachodniego. No, bez wsparcia amerykańskiego w postaci właśnie obserwacji z kosmosu i możliwości jakiegoś ostrzegania wczesnego, też będzie w o wiele trudniejszej sytuacji. Ja mam nadzieję, że w tej chwili odbywa się jakaś akcja ze strony wiodących krajów europejskich. Mam tu na myśli przede wszystkim Wielką Brytanię, ale i Francję, żeby doprowadzić do jakiegoś resetu w relacjach amerykańsko-ukraińskich. I myślę, że podobna akcja trwa po stronie administracji ukraińskiej, gdzie też się przekonuje pana prezydenta Zełenskiego, no, żeby podjąć, tak powiem, ze szczerego serca próbę powrotu do rozmów z Trumpem. Pani wspomniała i słusznie o tej umowie dotyczącej surowców. Otóż... No, sekretarz skarbu powiedział, że to już jest nieaktualne, że już tego dealu nie ma na stole. No, tego dealu nie ma, ale surowce są. Surowce, które stanowią jakąś tam zachętę dla administracji amerykańskiej, a dla prezydenta Trumpa w wypadku zawarcia takiej umowy, która zresztą będzie wymagała ratyfikacji chyba i przez parlament ukraiński i jakichś aktów wykonawczych, to jednak byłaby ta umowa swoistym alibi dla powiedzenia opinii publicznej amerykańskiej, no załatwiłem, prawda? To jest deal, to jest biznes, taka polityka biznesowa w moim wydaniu się udaje. A skoro mamy tam biznesy, to musimy bezpieczeństwo. Tego właśnie pewnie zapewnić. Nie chciał powiedzieć Trump. Mi się wydaje, że to było oczekiwane przez prezydenta Zełenskiego, że Trump w zamian za podpisanie, mówiąc wprost, oddanie znacznej części zasobów mineralnych Ukrainie biznesowi Stanów Zjednoczonych, że uzyska dalej idące gwarancje bezpieczeństwa nie na rzecz rozejmu, co proponuje Putin, tylko na rzecz pokoju. Więc stąd były te nerwowe takie pytania i w moim przekonaniu nie na miejscu stwierdzenia pana prezydenta Trumpa, że to Zełenski nie chce pokoju. Odwrotnie, on chce pokoju. Putin nie chce pokoju, bo chce mieć wolne ręce, chce rozejmu. I zdaje się, że prezydent Trump w to poszedł, jakby wypełniając oczekiwania Putina, gdzieś określone być może w jakichś rozmowach amerykańsko-rosyjskich, obok tych warunków brzegowych, że do NATO Ukrainy nie przyjmiemy i tak dalej. A pan, jak dziennikarz, korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski zadał pytanie, które później cytowały wszystkie światowe media, czy Trump jest bardziej po stronie Ukrainy, czy bardziej po stronie Rosji? Jak pan uważa? To jest zasadnicze pytanie i bardzo dobrze sformułowane, które widać było, że i prezydent Zełenski też próbuje zadać takie pytania, po której stronie pan jest, za kim pan jest, panie prezydencie Trump, ale mu Trump to uniemożliwiał. No więc wyraźnie widać, że... Trump mówił, że jest pośrodku, a pan powiem uważa? Powiem jednak, jak dojdzie do spotkania Trumpa i Putina, pewnie kiedyś dojdzie, to nie sądzę, aby prezydent Trump okazywał taką niechęć, lekceważenie i niegrzeczność w stosunku do swojego gościa, więc myślę, że no w tej realnej polityce pewnie Trump kombinuje, jak tutaj nie ulec za bardzo Putinowi, no ale w tej warstwie werbalnej, w tych sposobie zachowania, zadawanych pytań jest, no jednak zbudował wrażenie, że jest po stronie Putina. Panie prezydencie, będziemy jeszcze rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa w dogrywce internetowej. Przejdźmy do kampanii wyborczej w Polsce. Proszę Kandydat bardzo. Konfederacji Sławomir Mentzen mówi, że jeśli zostanie prezydentem, to będzie rządził za pomocą Rady Gabinetowej, będzie takim superpremierem czy nadpremierem, będzie wzywał co dwa tygodnie do siebie rząd i mówił im, co mają zmieniać w ustawach, żeby on je podpisał, a jeśli nie zmienią, to on zawetuje ustawy i w ten sposób będzie miał kontrolę nad tym, czym się zajmuje. Rząd, co robi rząd. To dobry pomysł na prezydenturę? Chcę powiedzieć tak, że to nie jest dobry pomysł, aby... Rozumiem, to jest być może dobry pomysł na kampanię, żeby zrobić wrażenie, że będę mógł dużo więcej i że skorzystam z każdego uprawnienia prezydenckiego, ale w rzeczywistości to, jeżeli miałoby być realizowane, oczywiście grozi paraliżem państwa, paraliżem władzy. Kandydat na prezydenta, który w zasadzie zapowiada, że będzie chciał zmieniać ustrój w realiach, nie jest bezpiecznym kandydatem. No bo oczywiście można, Rada Gabinetowa to jest przede wszystkim, warto o tym pamiętać, to jest Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem czy w obecności prezydenta, ale to jest ciało, które nie ma uprawnień do podejmowania decyzji. Ono może, prezydent i bez zwoływania Rady Gabinetowej może przekazać premierowi, może przekazać poszczególnym ministrom swoje uwagi dotyczące na przykład tego, co, że będzie miał zastrzeżenia do jakiejś ustawy albo że namawia do jakiegoś rozstrzygnięcia. No, robienie przy każdej okazji Rady Gabinetowej według mnie będzie źródłem dewaluacji tej instytucji, która do tej pory była no takim użyciem wielkiego dzwonu politycznego w sprawach najważniejszych dla państwa. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację taką, że Rada Gabinetowa jest raz na dwa tygodnie i że próbuje zastępować normalne funkcjonowanie rządu. Prezydent jest ma jakby bardzo ważną rolę równoważenia w państwie poszczególnych elementów władzy wykonawczej. I jest elementem równoważącym premiera i rząd. A który z kandydatów albo kandydatek dzisiaj startujących najbardziej by równoważył ten układ władzy? A wie pani, to się nie da tak powiedzieć z góry, ale generalnie powiem, większe zaufanie mam do tych kandydatów, którzy mówią, że szanują istniejący ustrój, konstytucję, i że jakby nie budują jakichś ekstra nadzwyczajnych pomysłów, no bo potem albo wychodzi na to, że to nic nie daje, albo że tylko psuje. Czasami lepsze jest wrogiem dobrego. Na kogo pan będzie głosował w pierwszej turze? No ja mówiłem o tym, że bardzo serio traktuję wybory i słucham, co mówią poszczególni kandydaci. I mówiłem o tym, że bardzo bym chciał, żeby mnie, jako człowieka liberalnego konserwatystę, przekonali kandydaci demokratyczni do siebie poprzez pokazanie, że rozumieją i mają, podzielają częściowo przynajmniej wrażliwość tej grupy wyborców w Polsce, którzy się plasują gdzieś na prawo od centrum. Czyli na Rafała Trzaskowskiego więc pierwszej turze pan nie zagłosuje? Nie, właśnie chcę powiedzieć, że słucham z największą przyjemnością. Niektórzy robią z tego wytyki i zarzuty, a ja go chwalę za to, że wyraźnie dokonał pewnego zwrotu, przynajmniej w ramach kampanii, mówiąc głosem zrozumiałym także dla

Hamas domaga się przejścia do drugiej części, która obejmuje uwolnienie zakładników, trwały rozejm i całkowite wycofanie się Izraelczyków ze Strefy Gazy. Dokładne warunki nie zostały jednak wynegocjowane. Tankowiec Eagle podejrzany o uszkodzenie kabla elektroenergetycznego Estlink 2 oraz kilku kabli telekomunikacyjnych wypłynął z fińskiego portu po ponad 2 miesiącach od zatrzymania. Na tym etapie śledztwa nie ma podstaw do utrzymywania w mocy postanowień o zajęciu jednostki, przekazano w komunikacie Komendy Policji w Helsinkach. W dalszym ciągu będą kontynuowane czynności związane z przesłuchaniem załogi, a podejrzanych o popełnienie przestępstwa jest 8 marynarzy, 3 dostało zakaz opuszczenia Finlandii. W Audyniszkach, nie Saudyniszkach, przy granicy z Rosją dziś 6 stopni Celsjusza i nie powinno padać, ale poniedziałek będzie raczej pochmurny i generalnie może dziś popadać. W większości kraju to będzie słaby deszcz i mrzawka, w Bieszczadach opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 10 stopni, ale na ogół od 6 do 8. Jeszcze 27 minut do godziny 9. Tyle czasu pozostało nam w porannej audycji i ważny punkt do zrealizowania, czyli mniejsza gra. Już za kilka minut, około 8.40 zagramy. Proszę się zgłaszać, 2 dwójki i 7 trójek. Zwyciężczyni lub zwycięzca tradycyjnie wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. Zapraszamy. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Yeah. Umówmy się, że ta piosenka na zakończenie poradnej audycji to może być na przykład Państwa ulubiona piosenka do pracy. Tak by połączyć te wątki, które pojawiały się dziś w porannej audycji. Oczywiście zapraszamy do udziału w mniejszej grze. Paweł Turski pokazuje mi jeden palec, albo grozi mi, ale druga opcja jest bardziej możliwa, czyli że mamy jednego uczestnika, potrzeba jeszcze drugiego, więc 2 2 7 3, linia otwarta, można się zgłaszać. Pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, łoli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij ją. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę na Wiśle Jest 8:40. Mniejsza gra. Z nami pan Andrzej z Sędziszowa Małopolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I tu niespodzianka, to okolice Rzeszowa. Jak się dowiedziałem, oraz pan Paweł z nami z Lisewa koło Pucka. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam. Czy panowie w karnawałowym nastroju, czy już raczej zmierzamy w stronę długiego czasu po feriach, a przed świętami? Przygotowania do pracy. A, oczywiście, no taka pora. Ale... Ja akurat mam przerwę w pracy. O, i to jest bardzo dobry pomysł, żeby przerwę spędzić z mniejszą grą. Losowaliśmy już kolejność odpowiadania na pytania. Pan Andrzej losował, trafił, ale chciał być drugi, więc rozpocznie pan Paweł. Panie Pawle, na początek pytanie muzyczne. 70 lat temu pewien artysta zadebiutował na szklanym ekranie. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Który to piosenkarz i aktor urodzony w Tupelo śpiewa? O Jezus, strzelę. Elvis Presley. No to jest bardzo dobry strzał. Celnie, sama środek. Tak, tarczy dziesiątka. To tak, Elvis Presley, tak. 70 lat temu debiutował na szklanym ekranie. Po raz pierwszy można zobaczyć go było w amerykańskiej telewizji. To oznacza punkt dla pana Pawła i teraz pan Andrzej. Panie Andrzeju, aby zagrać, potrzeba kija, bramek, łyżew ochraniaczy, krążka oraz lodu. O którym sporcie mowa? Mówimy oczywiście o hokeju na lodzie. Oczywiście, o hokeju na lodzie i dobrze, że pan powiedział na lodzie, bo samego hokeju bym nie uznał. Bo można, mogłoby być ich dużo więcej. 150 lat temu w Montrealu w Kanadzie rozegrano pierwszy mecz w tym sporcie. Szkoda, że nie to pan Paweł z Lisewa koło Pucka otrzymał to pytanie, bo Puck to jak pak, a więc hokejowo by było. Ale mamy 1-1. 1-1 i wracamy do pana Pawła. Właśnie, panie Pawle, 14 lat temu czterokrotny mistrz świata, czterokrotny medalista olimpijski ogłosił zakończenie kariery. Który to czterokrotny także zdobywca kryształowej kuli zapowiedział pożegnanie się ze skokami narciarskimi 3 marca 2011 roku? Zakładam, że legendarny Adam Małysz. Legendarny Adam Małysz. Dobrze, że pan powiedział legendarny, bo bez legendarny bym nie uznał tej odpowiedzi. Dziękuję. Był samo Adam Małysz, by zdecydowanie nie wystarczyło w przypadku tej postaci. 2-1 i szansa jeszcze przed panem Andrzejem, by zremisować i doprowadzić do rozgrywki, do dogrywki. Panie Andrzeju, dziś w nocy odbyła się gala wręczenia Oscarów. Mimo 13 nominacji film Emilia Perez zdobył tylko 2 statuetki. To słaba skuteczność, zwłaszcza gdy porównamy to z rokiem 1998, bo wtedy naście nominacji przyniosło aż 11 Oscarów pewnemu monumentalnemu filmowi Jamesa Camerona. Któremu? Ojejku. Titanic. Tak. Titanic. Czy Titanic, czy Titanic. Różnie mówią, ale to właśnie ten film zdobył 11 Oscarów w 98 roku, a to oznacza, że mamy 2-2 i będzie potrzebna dogrywka. Panowie, ona na zasadach, kto pierwszy, ten lepszy. Ja podaję opis czegoś, a panowie odpowiadacie. Proszę się nie zgłaszać, proszę po prostu jak najszybciej podawać odpowiedź. Czy jesteście gotowi? Gotowi. W tym roku jest go jak na lekarstwo. Nie. Śnieg, to poprawna odpowiedź. A po raz jako pierwszy udzielił jej... O, Maciek nie wie, a ja chciałem dopytać, który Andrzej. To był kanał, ale chyba to był pan Andrzej, bo lewe ucho to będzie pierwsza linia i wszystko by się zgadzało. Pan Andrzej zwycięża w mniejszej grze. No, udało się. Ale było bardzo blisko. Musiałem to chwilę przetrawić, taki war sobie zrobić w głowie. W którym ja uchu odpowiedź usłyszałem jako pierwszą. Gratuluję bardzo, panie Andrzeju. Panu Pawłowi pięknie dziękuję za udział w mniejszej grze. Ale żeby pan... Tak, a żeby pan... Trudny pojedynek, zwłaszcza, że pytania trafione były takie, że dla mnie trudne, dlatego że ja się nie interesuję zbytnio gwiazdami. Ani sportu, ani ekranu. Ja tą muzą. Nie, no sport może coś tam oglądam, ale bardziej wolę tam uczestniczyć. Panowie, żeby nie zostawiać pana Pawła z niczym i żeby pan Andrzej był dzisiaj uśmiechnięty mimo przygotowań do pracy, to za chwilę coś zdradzę. Ale najpierw pan Andrzej wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. To może coś tak niekłócącego i pozytywnego, podejcego Izabeli Trojanowskiej. Czyli znów ATS-y w porannej audycji dziś. Dobrze, dobrze. Bardzo dobry czas w muzyce i będzie Izabela Trojanowska na zakończenie. Na rozpoczęcie dnia i tygodnia. Tak jest. Będziemy rozpoczynać pozytywnie, a teraz już po budowaniu napięcia zdradzam. Dzisiaj niespodzianka. I do pana Andrzeja i do pana Pawła powędruje trójkowy kubek. Znaczy kubki, bo każdy dostanie swój, nie tylko jeden. Panowie, i bardzo wam jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiam. A takich niespodzianek jak te kubki można się spodziewać wielu w najbliższym czasie na trójkowej antenie, bo nie tylko astronomiczna wiosna się rozpoczęła i jest tego powodem, ale także ostatnie tygodnie do 63 urodzin trójki. Zaczynamy odliczanie i stąd różne atrakcje, obchody urodzin zaczniemy takie z pompą już 28 marca, bo trwają do 1 kwietnia. Gotowy plan na siebie masz, nie chcesz jak większość kobiet. Nie będziesz nigdy robić tak, jak inni każą tobie. I chociaż czasem za dużo powiesz i niewygodne zdanie padnie, wolisz żyć ze sobą w zgodzie, aż kurz opadnie. Może spróbujesz, klamka zapadnie, kości rzucone, ale i jak ta S. Ty widzisz znaki na niebie, tobie podpowie słońca blask. Ty nie zadzwonisz po trzemie, nie, sama rozwiążesz każdy problem, co masz od ta.

Flores and the Machine, You've Got Love w trójce. Za 8 minut będzie 9, ale jeszcze jedna informacja z kalendarium. Trafiłem na nią trochę za późno chyba, ale dobrze, jeszcze powiem. Urodził się w 1956 roku, 3 marca, Zbigniew Boniek, piłkarz reprezentacji, zawodnik m.in. Widzewa Łódź czy włoskiego Juventusu. 80 razy zagrał z orzełkiem na piersi, strzelił w kadrze 24 gole. Później był trenerem, działaczem sportowym i prezesem PZPN-u, uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich piłkarzy. Należy też do grona 100 najlepszych piłkarzy w historii światowej piłki, więc stali słuchacze doskonale wiedzą, co przy tej okazji musi się w trójce pojawić. Który dżingiel? Kiedyś to było. A resztę każdy może sobie dopowiedzieć. Za 7 minut 9, czas więc na ostatnią piosenkę w poradnej audycji. To wybór pana Andrzeja, zwycięzcy mniejszej gry. Coś, co ma łączyć, a nie dzielić. I to jest bardzo dobre przesłanie. Pieśń o cegle Izabeli Trojanowskiej z zespołem Stalowy Bagaż zakończy nasze spotkanie. Maciek Załęcki, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grządowski. Dziękujemy serdecznie za ostatnie 3 godziny, ale ja jeszcze kilka minut zostanę. Poczekam na Maćka. Ciekawe, czy przyjdzie. Zapraszamy do reklamy. Czy można mieć wszystko? Stylowy SUV Lexus NX imponuje ultra nowoczesnymi technologiami i mocą napędu hybrydowego plug-in. Ponadto zapewnia niesamowitą przyjemność jazdy i otacza Cię wyjątkowym komfortem. Wszystko to dopiero początek. Odkryj Lexusa NX z napędem hybrydowym plug-in. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok.